58. Sure, Sure Mücadele. Medine'de nazil bolgan 22 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah hakikaten iri doğrusu da sen bilen münazirleşken ve Allah'ı şikayet kılgan ayalının sözünü anladı. Allah ikkinlarının sözünü anlap durdu. Allah hakikaten anlığıcıdır, körgücüdür. Sizlerden ayallarını zihar kılgallarının, yani ayallarını anılarımızın uçlarına okşaş digiçlerinin ayalları, onlarının anıları emestir. Fakat onlarını tıkkan ayallarla onlarının anılardır. Halbuki onlar, yani zihar kılgıçlar elbette yaman sözünü, yalgan sözünü kılıdı. Allah şek şübihisiz ki tövbe kılgıçını epo kılgıçıdır. Mağfiret kılgıçıdır. Ayallarını zihar kılıp, ondan kılgan sözüge, yani zihar kılgallığı pişayman kılgallar, er ayal işkisi, yetincilik kılıçtan ilgiri bir kuluna azat kılışı lazım. Bunun bilen sizlerge vez nasihat kılınadı. Allah sizlerinin kılvatkan işinlerden toluk haberdardır. Azat kılışka kulu yok Adem, ayalı bilen yakınçılık kılıştın ilgiri, odu işki ay rozu tutuşu lazım. Kirlilik, ya ki kesellik sebebi bilen rozu tutuşku kadir bolalmağan Adem, 60 miskinge bir vaxt tamak verişi lazım. Bu ehkam Allah ve onun peygamberi emir kılgan işlerga tesdik kılışınlar için bayan kılındı. Bular Allah'ın kanunudur. Bu kanunu inkar kılgıcılar kattık azapkı düçar bulut. Şübihisiz ki Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkallar onların burunkları halak kılıngandek halak kılınıdır. Biz haqiqatan halol harom, pariz va ahkomlarni ichiga olgan rushan oyatlarni nazil qildik. Kofirlar xor qilg'uchi azobga duchor bo'ldi. U kunda Alloh ularning hammasini tiriltirdi. Ularning dunyodagi chog'da qilgan qilmishlarini aytib berdi. Alloh ularning qilmishlarini nomi amaliga xotirlab qo'ygan. Ular bolsa, unutup kalgan. Allah, emmi nersini küzütüp durguçudur. Allah'nın asmallardaki ve zimindeki nerslerini bilip durduğallakını bilmemsen, üç Adem piçirilişi diken Allah, onlarının tötüncüsüdür. Beş Adem piçirilişi diken Allah, onlarının altıncüsüdür. Meyli onundun az, ya ki köp adem piçirlesun, ular kayardı bulmusun, Allah haman ular bilen bildidir. Andın kıyamet günü, ularının kılmışlarını Allah, ularga eğitip verirdi. Allah hakikaten hemmi nersine toluk bilgücüdür. Piçirlişten meni kılıngan, andın meni kılıngan nersiye kayıtkan kişilerini görmedin mi? Ular günah bilen, zulüm bilen ve peygamberge karış duruş bilen piçirleşidir. Ular senin yanına gelgende Allah sana salam kılıçta kullanmağın sözler bilen salam kıladı. Ular öz işi de Allah nemişka bu sözümüz bilen bizni cezalamaydı deydi. Dozak ularga küfayıdır. Ular dozak kirdi. Dozak neme degen yamancay. Ey müminler! Siler pişirlassanlar, günah, zulüm ve peygamberinin emrige hılaplı kılıç doğrusu da pişirlaşmanla. Yakşilik ve takvadarlık doğrusu da pişirlişinla. Siler Allah'tan korkunla. Siler onun dergahiga yığılışla. Günah doğrusu da piçirlişiş, müminlerinin kaygısı ile için şeytan tərbidin bolğandır. Bundaq pikirləşiş Allahın iradəsi bolmasıla möminlərə heç qandaq ziyan yetkizəlməydi. Möminlər Allahqa təvəkkül qılsın. Ey möminlər, əgər sorunda bəzilər sizlərə orun çıxırıb birinlər desə, orun çıxırıb birinlər. Allah sizlərə rəhmətini və cənnətini kengaytib verdi. Əgər sizlərə başqalarına orun boşdub veriş üçün orunlardan turub birinlər deyilsə, orunlardan turub birinlər. Allah sizlərdən iman etqanlar və ilim bilgənlərini bir qancı dərəcə yuxarı götürdü. Allah sizlərin qılıbatqan işinlərdən toluq xəbərdardır. Ey möminlər! Peyğəmbər bilən məxfi sözləşməkçi bolsanla, aldı bilən yoxsullarğa sədəqə verib, ondan sözləşinlər. Bu, sizlər üçün yaxşıraqdır və pakraqdır. Əgər sədəqə qıldığın nərsə tapalmasanla, sizlərə günah bulmaydı. Çünki Allah nəhayəti məğfirət qılğıcıdır. Nəhayəti mehribandır. Sizlər Rasulullah bilən məxfi sözləşdən ilgiri, sədəqə verişdən kəmbəğal bulub qalımız deyə qorxdunlarmı? Sizlər sədəqə vermədinizlər. Allah sizləri əfv qıldı. Namaz oxunlar. Zakat verinlər. Allah'a və onun peyğəmbərə itaat qılınlar. Qılıbatqan işinlərdən Allah toluq xəbərdardır. Allah'ın ғәзіпігі ұшырған қавымны, оларының дос тұтқалықыны көрмедің ма? Олар сілергі му, вә о қавымгі му, яны яхудларға му мәнсіп әмәс. Олар біліп тұрып, ялғандың қасам ішчеді. Оларға Аллах қаттық азап тәйерләді. Оларының қылмішлері немі деген яман. Олар ялған қасамларының қалқан қылып алды. Kişilərini Allahın yoludan tosdi. Onlar xar qılğıcı azabqı düçar bolud. Onların malları və balları onlara axirətdə boludğan Allahın azabından heç nərsini dəfi qıla almaydı. Yəni şular əhli dozaqdır. Onlar dozaqda məngü qalğıcılardır. O gündə Allah Ölgənlərinin həmməsini tirildirdi. Onlar dünyadakı çağlarda biz müsəlmanmız deyib yalğandın, sizlərə qəsəm içkəndək Allahqa qəsəm içidir. Onlar bu qəsəmin özlərinə faydası boludu deyib oylaydı. Ağah bolonlar ki, onlar həqiqətən yalğancılardır. Onların üstüdən şeytan qələbə qıldı. Şeytan Onlara Allah'ın zikrini unutuldurdu. Onlar şeytanın koşuğunudur. Bilinler ki şeytanın koşuğunu ziyan tartkışlardır. Şübihisiz ki Allah bilen ve onun peygamber bilen karşılaşmışlar en kar insanlar kataradıdır. Allah levhul mehfuzga men ve menin peygamberlerim çokum galbi kılımız deyip yazdı. Allah həqiqətən güclüdür, qalibdir. Allah'a və axirət günüge işinədiğən bir qəvmin Allah bilən və onun peyğəmbər bilən qarşılaşqanlarını onlarının anıları, oğulları, ya qərindaşları, ya uruq tutqalları bolğan təqdirdimi dost tutqallığını görməksən. Yəni, onlarını dost tutuşu mümkün əməz. Әні шуларының дылларда Алла иманны мәхкем қылды. Вә өз дәргахидын болған рух білін оларыны күчейтті. Алла оларыны астыдын өстанлар еқіп тұрдыған жәннәтлерге кіргізуді. Олар жәннәтлерді мәңгі қалыды. Алла олардың разы болуды. Аллахдың оларымы мәмнім болуды. Әні шулар Аллахның қошуынудыр. Bilinlər ki, Allahın qoşuğunu мақсадга эришгүчлардир.